πες πως δεν έγινε ποτέ, πως δεν με άγγιξες ποτέ, πως δεν μ' αγάπησες ποτέ. Πες ότι του πάθους η φωνή ήταν παράσταση φτηνή σε μια αναφώτιστη σκηνή. Μα εγώ μακριά σου πως θες να αντέξω κλειστή δρόμη σε ποιο να τρέξω. Μα εγώ μακριά σου πως θες να αντέξω, πέφτει η νύχτα ξαφνικά και μένω εγώ στο πουθενά. Πες πως του έρωτα η φωτιά ήταν ψευδέστηση γλυκιά που την ξεθόρυγε σύφθορα. Πες πως δεν έγινε ποτέ, πως δεν σε άγγιξα ποτέ, πως δεν σ' αγάπησα ποτέ. Μα εγώ μακριά σου πως θες να αντέξω κλειστή δρόμη σε ποιο να τρέξω. Μα εγώ μακριά σου πως θες να αντέξω, πέφτει η νύχτα ξαφνικά και μένω εγώ στο πουθενά. Μα εγώ μακριά σου. Μα εγώ μακριά σου πως θες να αντέξω, πέφτει η νύχτα ξαφνικά και μένω εγώ στο πουθενά. Πες πως δεν έγινε ποτέ, πως δεν μ' αγάπησες